याकूब ने कहा, तुम उसे ले जाओगे तो मुझे उसके जुदाई का गम होगा, और मुझे यह अंदेशा भी है कि किसी वक्त जब तुम उसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया उसे खा जाए।